جب اس معیار تک وہ آدمی قرض واپس نہ کر سکتا تو اب سود کو اصل رقم میں شامل کر لیا جاتا اور پھر جتنی رقم بنتی اس پر دوبارہ سود شروع ہو جاتا، تو یہ دگنا چگنا بن جاتا، غریب غریب سے تر غریب تر اور امیر سے امیر تر ہوتا جاتا۔ تو یہ جو احتکار اور اتقاد دولت ہے کہ دولت چند آدمیوں کے پاس اکٹھی ہو جائے اور چند آدمی جو ہیں وہ یعنی رزق کو ایک وقت کے کھانے کو بھی ترسنے لگیں، تو ایسا معاشرہ جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم اور اس کے پیارے محبوب کو پسند نہیں ہے کہ ایک آدمی تو کروڑپتی ارب پتی بن جائے اور دوسرے آدمی کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو۔ تو چونکہ سودی معیشت جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے کہ غریب سے تر ہوتا جاتا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، تو کہا مومنوں کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ سودی کاروبار کریں، سود کھائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود جو لوگوں پر ہے اس کو معاف کرتا ہوں۔ آج کے بعد سودی کاروبار حرام قرار دے دیا گیا، جس نے پیچھے سود لینا تھا جو معاہدہ ہو چکا تھا اس کو بھی نہیں لینا اور اپنا اصل مال جو ہے اس کو واپس لینا ہے۔ تو سود چونکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا گواہ لینے والا اور جو لکھنے والا ہے سب کے سب گناہگار ہیں، اور جیسا ایک حدیث میں آتا ہے کہ سود کے ایک کم سو درجے ہیں اور ادنا درجہ یہ ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ آدمی نکاح کرتا یا زنا کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا خبردار سود کے قریب نہ جانا۔ آج کتنے نام نہاد مسلمان ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پہ دولت دیتے ہیں، کتنی وہ نام نہاد اسلامی حکومتیں ہیں جن کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ سود کے سوا اگر سود نہ لوگے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، حالانکہ سود لینے اور دینے والی مملکتیں کہاں تک پہنچ چکی، معیشت تباہ ہو گئی سودی قرضے لے لے کر، اور یہود و نصارہ کا قبضہ ہو گیا ان کی معیشت پر، لیکن اللہ رسول کے احکامات سے بغاوت کی یہ سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو مومنوں سود نہ کھانا، سود کے قریب نہ جانا۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، عدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، یعنی جہنم جو بنائی گئی وہ تو کافروں کے لیے بنائی گئی، لیکن اگر کوئی مومن یا کوئی مسلمان جان بوجھ کر اس میں چھلانگ لگائے تو اس میں اس کی اپنی غلطی ہے، وہ اپنی جان سے خود ظلم کر رہا ہے۔ تو چونکہ سود کھانے والا جہنم میں جائے گا تو فرمایا تم بچ جاؤ، تم ڈرو اس جہنم سے۔ دنیاوی دولت کہاں تک پاس رہے گی؟ دولت پڑی رہے گی، آدمی چلا جائے گا، یا بعض اوقات لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں اور چند دنوں میں چلے جاتے ہیں، آدمی امیر سے فقیر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا بھروسہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے جیسا ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزہ تو الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو منہ پر آتا ہے تو تانا زنی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے جاتا ہے تو غیبت کرتا ہے، اور مال کو گن گن کر رکھتا ہے، گمان یہ کرتا ہے کہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اس کو پار لگا دے گا۔ کل لیم بزن فل ہوتا ما، خبردار تم ضرور ہوتا ما میں ڈالے جاؤ گے۔ وہ ماد را کمل ہوتا ما، کیا معلوم تمہیں یہ ہوتا ما کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ جس میں تمہیں پھینکا جائے گا اور تمہاری دولت کے ستون بنا کر جس سے زکات نہیں دی گئی، جو سود اور رشوت کا کاروبار ہے، اس دولت کے ستون بنا کر ان کو آگ لگائی جائے گی اور ان ستونوں میں تمہیں بند کر دیا جائے گا، وہ آگ تمہاری دلوں تک پہنچے گی۔ تو کہا بچو، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے بنانے کا مقصد مومن ہے، جنت مومنین کے لیے بنی اور جہنم کافروں کے لیے بنی، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے جہنم میں چھلانگ لگائے تو اس کی اپنی غلطی ہے۔ واطی البرہ رسولا، اور اطاعت کرو، کہا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ دنیاوی لوگوں کی یہ دولت بڑھ جائے گی، راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ امیر کو بھی وہی دوگا زمین ملے گی، غریب کو بھی وہی دوگا زمین ملے گی، جتنی دولت زیادہ۔ اور پھر حرام کی، وہ تو سراپا عذاب ہے، دنیا میں بھی دلی سکون اطمینان کھو جاتا ہے، اور آخر میں تو ہے جہنم۔ تو کہا بجائے کفار کی بات ماننے کے، بجائے یہود و نصارہ کے پراپو گنڈے میں آنے کے، اللہ رسول کی بات مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کا رحم حاصل کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی بات ضروری ہے۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اگر اللہ کا فضل و کرم چاہتے ہیں، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ تو دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے ایک لفظ میں اپنے اور اپنے رسول کو، اپنے آپ اور اپنے رسول کو رکھا ہوا، آتی اللہ بر رسولا۔ بعض اوقات آتا نا، آتی اللہ آتی رسولا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ تو یہاں ایک لفظ میں آتی اللہ بر رسولا، ایک ہی اطاعت میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اکٹھا کیا گیا۔ تو کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ اللہ کا کہا، رسول کا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا، اللہ کا کہا ہے۔ وہ لوگ جو رسول کریم اور اللہ میں اس طریقے سے فرق کرتے ہیں کہ دیکھو جی، ہم تو قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، اور جی ہمیں تو مسئلے کا حل صرف قرآن سے چاہیے، اس کا مطلب ہے اطاعت رسول کے منکر ہیں، اس کا مطلب ہے فرمان رسول کو ہلکا جانتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میرے محبوب کا تو فرمان ہی تو میرا فرمان ہے، میرے محبوب کا کہا ہوا ہی تو میرا کہا ہوا ہے، میرے محبوب کا کیا ہوا ہی تو میرا کیا ہوا ہے، جو محبوب نے کیا وہی مجھے، وہی میری رضا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کا کہا مانو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہا مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کہہ دیتا ہے اللہ اور رسول کا کرم ہے، اللہ اور رسول کا فضل ہے، تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کے ساتھ فضل اور کرم میں رسول کو ملا دیا، شرک ہو گیا، پیرا اسلام سے آدمی خارج ہو گیا، تو اللہ کے ساتھ رسول کو نہیں ملانا چاہیے۔ بھائی اللہ معاف کرے، مومن کے دل میں اللہ اللہ اور رسول رسول ہوتا ہے، خالق و مخلوق اس لحاظ سے کبھی ایک نہیں ہوئے، لیکن احکام کے لحاظ سے جو حکم رسول اللہ کا وہی حکم اللہ کا، جو رضا رسول اللہ کی وہی رضا اللہ کی، تو جو عطا رسول اللہ کی وہی عطا اللہ کی۔ یہ جو ہم نے فرق کر دیا کہ رسول کی عطا علیحدہ اور اللہ کی عطا علیحدہ، جو رسول اللہ سے مانگے گا وہ معاذ اللہ مشرک ہو جائے گا، اور جو رسول اللہ کو پکارے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ جل مجد الکریم کو توحید کی اتنی فکر نہیں ہے جیسی آج کل نام نہاد مسلمانوں کو فکر ہو گئی کہ اگر اللہ کے ساتھ رسول کا نام لے دیا، اگر یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ کہہ دیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو کہا نہیں، دونوں کی اطاعت ایک ہے۔ دوسری جگہ تو واضح طور پہ فرما دیا نا، فمن یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کو مانا اسی نے اللہ کو مانا۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف۔ یعنی اللہ رسول کا کہا مان کے اللہ رسول کی اطاعت میں آ جاؤ، اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی میں آ جاؤ، رب کی طرف سے مغفرت میں آ جاؤ، وجنت اور جنت کی طرف دوڑو۔ الارض والسماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. آدمی یہاں کتنی دنیا کما لے گا، کتنی دنیا کا مالک بن جائے گا، ایک شہر، دو شہر، ایک ملک، دو ملک، کتنے ملکوں کا، پوری دنیا کا. تو کہا وہ جنت جو ہے وہ تو پوری کی پوری، اس کی صرف چوڑائی جو ہے وہ آسمان و زمینوں کے برابر ہے، اس کی لمبائی کتنی ہوگی. تو فرمایا اس کی، اس جنت کی طرف آؤ جس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. عدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اصحاب تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ رسول کے متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ رسول کے احکام پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے وہ تیار کی گئی ہے. کون متقی ہیں، کن کے لیے جنت تیار کی گئی، کون اللہ کی رحمت میں ہیں، کون متقی ہیں، اب انہی کی اللہ صفت بیان کر رہا ہے. کون متقین، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چھپ کر، آسانی میں اور تکلیف میں. وہ لوگ خوشی ہو تب بھی رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غمی ہو تب بھی رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے خوشی آئے تو اللوں تللوں میں اڑا دیں، شیطانی کاموں پر اڑا دیں، اور غمی آئے تو پھر ویسے ہی رب رسول کے ساتھ شکوے شروع کر دیں. کہا نہیں، وہ تو تنگی میں بھی رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تکلیف میں بھی رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور آسائش میں بھی رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. خود تو بھوکے رہتے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے. کتنے واقعات ہیں اولیاء اکرام کے، کتنے واقعات ہیں میرے آقا کے، کتنے واقعات ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے، کہ گھر میں ایک شخص کا کھانا ہے، کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو اس مسافر کو کھانا کھلائے، تو سبھی کے سبھی سہے ہیں کہ اب کون کھلائے گا، گھر میں پتہ نہیں کھانا ہے یا نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کی یار آقا میں کھلاؤں، ہم گھر لے گئے. جب گھر جا کر پوچھا تو زوجہ محترمہ نے کہا کہ ایک آدمی کا کھانا ہے، چاہے آپ کھا لیں چاہے مہمان کھا لے. تو اب وہ کھا کہ کھانے کو تیار کرو، کھانا آیا تو دیکھا کہ کھانا تو واقعی کم ہے. اب وہ صحابی کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہ جب ہم کھانے لگے تو تم دیے کو بجا دینا، اندھیرا ہو جائے گا. تو میں کھانے کا ایک یعنی کھانے کے اس کو معلوم ہوگا مہمان کو کہ یہ بھی کھا رہا ہے، ہاتھ بڑھاؤں گا اور منہ کو ہلاؤں گا. تو اسی طریقے سے جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو ان کی بیوی نے دیے کو بجا دیا. اب اندھیرا ہو گیا تو مہمان کھا رہا ہے اور کھانے کی شکل انہوں نے بھی بنا دی، میزبان نے بھی، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں پھر خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہیں، پھر خالی منہ کو ہلا رہے ہیں، اور وہ مہمان سمجھ آ کے یہ میرے ساتھ کھا رہے ہیں. جب مہمان نے پورا کھانا کھا لیا تو حمد بیان کی، رب کی شکر ادا کیا. اب اللہ جل مجد الکریم نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا محبوب کریم اپنے اس صحابی کو، غلام کو جنت کی بشارت دے دو کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، ایک شخص کا کھانا ہے پھر بھی کھلا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو آپ نے منت مانی، نظر مانی، باری تعالیٰ میرے شہزادے تندرست ہو جائیں گے تو میں رب کی راہ میں 3 روزے رکھوں گی. اب منت مان لی، شہزادے جو ہیں وہ تندرست ہو گئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے یہودی کے پاس گئے، اس کے باغ کو پانی دیا اور تھوڑا سا لائے کھانے کے لیے، روزہ رکھا. سیدہ فاطمہ زہرا نے جب شام پڑی ایک روٹی پکی، ابھی روزہ پانی سے کھولا ہے، نماز پڑھ کے ابھی پہلا لقمہ توڑنے لگی ہے تو کسی نے باہر سے آواز دی، میں سائل ہوں، میں بھوکا ہوں، ساقے والا ہوں، پہلے بیت نبی مجھے کچھ عطا کیا جائے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا اٹھایا، روٹی اٹھائی اور سائل کو دے دی اور خود پانی کے گھوٹ پر صبر کیا، پھر صبح روزہ رکھا. اگلا دن آیا، جب کھانا کھانے لگی تو پھر کسی نے باہر سے آواز دی، میں مسافر ہوں، میں آپ کے شہر میں نیا آیا ہوں، اہل بیت نبوت مجھے کچھ کھانا دیا جائے. کھانا اٹھایا اور دے دیا. اب تیسرے دن پھر روزہ رکھا، اب کمزوری ہو چکی ہے، رنگ زرد پڑ چکا ہے. تیسرا دن ہے، صبح پانی سے روزہ رکھا ہے، تیسرے دن کو کھانا کھانے لگے تو باہر سے آواز آئی، میں قیدی ہوں، مجھے کھانا چاہیے. تو وہ بھی کھانا اٹھا کر دے دیا. اب اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی، کہا جاؤ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے محبوب کریم گھر جاؤ اور ان کو تسلی دو، تمہاری یہ خراج جو ہے تکلیف میں یہ اللہ نے قبول کر لی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے، جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارکہ دیکھا تو زرد پڑ چکا تھا، تو آپ نے ہاتھ پھیرا آپ کی کمر پر اور دعائے خیر دی، کہا اے فاطمہ اللہ تیری بھوک کو مٹا دے. تو اللہ کہتا ہے کون ہے وہ متقی جن کے لیے جنت میں نے تیار کی ہے، وہ جو آسائش میں، تکلیف میں، تنگی میں، خوشی میں، غمی میں رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ اور اپنے غصے پر قابو پا جاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، آدمی کو غصہ آیا ہو اور غصہ نکل بھی سکتا ہو، آگے آدمی بھی کمزور ہو، پھر اپنے غصے کو پی جانا، کہا یہ متقین کی نشانی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا پہلوان کون ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ جو دوسرے پہلوان کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے. کہا نہیں، میری امت کا پہلوان جلی وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے، جو اپنے غصے کو پچھاڑ جائے. دیکھیے یہ کتنی بڑی یہ ایک صفت ہے مومنوں کی کہ آدمی کو غصہ آتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. اب غصے میں آدمی کیا کیا بکواس کرتا ہے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن متقی آدمی، اللہ رسول کا غلام آدمی اپنے غصے پر قابو پا جاتا ہے. تو یہ دیکھیے ابھی یعنی جب ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ لوگ آ کے گالی گلوچ کرتے ہیں تو کتنا غصہ آتا ہے، کچھ لوگ ہمارے غصے میں یعنی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کتنا حوصلہ. اللہ اکبر، لوگ گالی دیتے ہیں، میرے آقا دعائیں دیتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے آقا چادریں بچھاتے ہیں، لوگ گھروں سے نکالتے ہیں، میرے آقا خوش آمدید کہتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت طیبہ طاہرہ. آج ہم میں کون ہے جو گالی کے بدلے دعا دے، جو تھپڑ کے بدلے آدمی کا ہاتھ چومے؟ آج تو کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا. آج تو صرف اتنا ہوتا ہے جی پہلے اس نے دی تھی، آپ ایک کے بدلے سو دو تب بھی غصہ نہیں اترتا، ایک کے بدلے دس مارو تب بھی غصہ نہیں اترتا. تو اللہ کہتا جن کے لیے میں نے جنت تیار کی جو متقی ہیں، وہ تو والکاظمین الغیظ، وہ تو اپنے غصے پر قابو پا جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی کیا کچھ کر جائے سب کچھ بگاڑ جائے، ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں ہوتا، رحم ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں شفقت ہوتی ہے، ان کے دل نرم ہوتے ہیں. سینا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے مہمان آئے، ان کی لونڈی کھانا لا رہی ہے، ان کے ہاتھ سے لونڈی کے ہاتھ سے سالن والا برتن چھوٹا اور سب لوگوں کے کپڑوں پر پڑا، گرم گرم سالن تھا. سینا امام زین العابدین نے نظر اٹھائی، دیکھا تو اس عورت نے، اس لونڈی نے فوراً یہ آیت کریمہ پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومن اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. سینا زین العابدین کہتے ہیں میں نے تجھے صرف معاف ہی نہیں کیا، جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. تو یہ ہے مومنوں کی شان. دیکھیے حضرات اہل بیت اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مبارک طریقہ کہ کربلا والوں نے کربلا میں کتنے کتنے ظلم و ستم کیے. امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اس کی خوب باؤ بھگت کی، اس کی مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا، شرمندہ ہو کر کہنے لگا حضرت امام محترم شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. آقا نے، امام زین العابدین نے فرمایا میں نے پہچان لیا ہے، تو کربلا میں سب سے آگے ناحق پر تیر چلاتا تھا. تو اس نے کہا یہ جاننے کے باوجود آپ نے میری اتنی آؤ بھگت کی، یہ جاننے کے باوجود آپ نے مجھ پر اتنی مہربانی کی. کہا ہمارے گھر والوں کا یہی طریقہ ہے، میرے نانا جان کی یہی سنت ہے کہ ہم دشمن سے دشمنی نہیں لیتے، ہم انتقام نہیں لیتے. انتقام لینا جو ہے دنیا داروں کا کام ہے، ہم تو معاف کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کو لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. دیکھیے کہ جب یعنی جب آیا یعنی وحشی سیدنا حمزہ کا قاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. کتنے کتنے گستاخ آئے، کتنے کتنے بے ایمان آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. اور جب مکہ فتح ہوا تو اب دیکھیے صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہوا تھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ تعالیٰ عنہ سبھی لوگ تھے، لیکن جب میرے آقا کریم نے مکہ فتح کیا تو حکم فرمایا خبردار میرے صحابیوں، نظریں نیچی کر کے چلنا ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہارے مکہ میں آنے کی. اب کفار مکہ کے ذہن میں تھا اگر بڑی بھی مہربانی آج ہوئی تو یہی کہا جائے، اگر جان بخشی ہو بھی گئی، ویسے تو آج جان بخشی نہیں ہوگی، اگر جان بخشی ہو بھی گئی تو ہمیں کہا جائے گا چلو اپنے اولاد لو اور نکل جاؤ، گھر بار چھوڑ کر دولت چھوڑ دو، سامان چھوڑ دو اور خالی ہاتھ نکل جاؤ، اگر بڑی مہربانی ہوئی. لیکن جب وہ میرے آقا کریم کے سامنے آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، میرے صحابہ پر ظلم و ستم کرنے والوں، مجھے مکہ سے ظلم نکالنے والوں، آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو سب نے کہا ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی آپ کریم ہیں، آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے قریش مکہ بھی سینا عبداللہ کو کریم مانتے تھے، قریش مکہ بھی سینا عبداللہ رضی اللہ کی شرافت کے قائل تھے، کافر بھی میرے آقا کے والد ماجد کی عظمت کے قائل تھے. انہوں نے کہا پیارے آقا آپ کریم ہیں، آپ کے کریم باپ کے بیٹے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اقول لکم کما قال اخی یوسف، دیکھوانے ہی کہا آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تصریب علیکم الیوم، جاؤ مکہ والوں میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آج تم پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہو کرو، جہاں رہو جاؤ، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، رہنا چاہتے ہو تو رہو، میرا کوئی غلام تمہیں تکلیف نہیں دے گا. تو کہا وہ لوگ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو اپنے غصے پر قابو پا جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے، آج تو ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا، یا فلاں تو بڑا بے غیرت ہے گالی کھا کے بھی خاموش ہو گیا، فلاں تو بڑا بے غیرت ہے اس نے باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، آپ ایک کے بدلے میں 10 قتل کیوں نہیں کیے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے جن کے لیے جنت تیار کیا وہ خود بدلے نہیں لیتے، وہ خود انتقام نہیں لیتے، وہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگ دین کی بات ہو تو کہتے ہیں وہ جی قیامت کے دن پتہ چلے گا، بھائی یہ گستاخ رسول ہے، وہ جی اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. وہی جب ہمارے باپ کو گالی دیتا ہے ہم کبھی نہیں کہتے چلو جی قیامت کے دن حساب لے لیں گے، چلو جی ہم میرے بھائی کو، میری ماں کو، میرے بھائی باپ کو اس نے گالی دی ہے تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، اس کا بدلہ خود لیتے ہیں جس کا نہیں لینا چاہیے اور جس کے بارے میں ہمیں غیرت آنی چاہیے. صحابہ کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخ، اللہ کی توحید کے گستاخ، میرے آقا کریم کی کرم کے گستاخ، ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں چلو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے وہاں دیکھا جائے گا. تو کہا نہیں، اپنا جو ہے یعنی انتقام اس کو معاف کرو. جب یعنی دیکھیے حضرت اسمامہ بن اسحال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بڑے ظالم آدمی تھے، قطاع طریق تھے، راہوں کو راہیں روکتے تھے، اور جہاں پتہ چلتا تھا یہ مسلمان ہے ان کو تو شہید کر دیتے یا زخمی کر دیتے، تو بڑا ان کو لذت آتی تھی یعنی مسلمانوں کو تکلیف دینے میں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ مکہ معظمہ آئے عمرہ کرنے کے لیے تو صحابہ اکرام نے راستے سے گرفتار کر لیا، آقا کریم کے پاس لائے، یا رسول اللہ یہ ہے اسمامہ بن اسحال، یہ ہے ظالم ترین شخص میرے آقا نے ہے، اس کو مسجد نبی کے سونگ کے ساتھ باندھ دو. باندھ دیا گیا، میرے آقا تشریف لائے، آ کے پوچھا ما بیک اسمامہ بن اسحال، اسمامہ بن اسحال تیرا کیا حال ہے؟ بندہ بڑا بہادر تھا، جلدی تھا، کہنے لگا ان تک تو زیادہ میں قتل کرو تو اس کا حقدار ہوں، میں نے بھی بڑے قتل کیے ہیں. میں ان کون تھا تو مال ان فصل ما شیتا، مال و دولت مانگو، جتنا مانگو میں دوں گا، اگر یہ دونوں شرطیں قبول نہیں ہے تو پھر کہتا ہے ان تون ان تون ام اللہ شاکرن، پھر مجھ پر احسان کرو، مجھے معاف کر دو، لیکن ایک بات ہے اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ آپ نے کسی بندے کے پتر پر احسان کیا ہے. پھر یہی سوال و جواب، تیسرے دن پھر تشریف لائے، پھر یہی سوال و جواب. تیسرے دن جب اس نے یہی کہا اے اللہ کے نبی قتل کر دو، نہیں تو مال و دولت مانگو، جتنا مانگو دیتا ہوں، نہیں تو پھر احسان کرو، میں محسن بن جاؤ میرے، میں احسان ماننے والا ہوں. میرے آقا نے صحابہ سے کہا اس کی رسیاں کھول دو، کھولی گئی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پھر راہیں روکے گا، یہ پھر ظلم و ستم کا بازار بند بازار گرم کرے گا، یہ پھر ہم پر ظلم و ستم کرے گا. میرے آقا نے فرمایا نہیں، کھول دو، جاؤ سمامہ بے مثال چلے جاؤ، ہم نے تجھے معاف کیا، ہم نے احسان کیا، ہم نے تیری ساری خطائیں معاف کر دی، جاؤ جہاں تمہارا دل چاہتا چلے جاؤ، بات تمہارا گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ سمامہ بن اسحاق مسجد نبی کے باہر نکلے، گھوڑا کھولا، سوار ہوئے، چلے گئے۔ جب مدینے کے باہر نکلے، ایک باغ دیکھا، اس میں چشمہ دیکھا، اترے، غسل کیا، کپڑے بدلے، واپس آئے، وہی گھوڑا باندھا، مسجد نبی میں آ گئے۔ میرے آقا ابھی صحابہ اکرام کے دوران بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو فرگفت مار رہے تھے، دیکھا سمامہ بن اسحاق ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نظریں نیچی ہیں، پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا نے نظر کرم اٹھائی، کہا سمامہ میں نے کہا تھا چلے جاؤ، واپس کیوں آ گئے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کی، اے محبوب کریم، آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں، اب میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میرے آقا نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے کہا تھا مجھے قتل کر دیجئے، آپ کرتے قتل، میں کہتا یہ کوئی منتقم المزاج آدمی ہے، یہ بدلے لینے والا آدمی ہے، یہ رب کا نبی نہیں ہو سکتا، یہ کریم نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تھا مال و دولت مانگیے، آپ مانگتے مال و دولت، میں کہتا یہ کوئی بپاری آدمی ہے، دولت کا پجاری آدمی ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تھا احسان کیجئے، میں ماننے والا ہوں، تو آپ نے احسان کیا، میں سمجھ گیا جو اتنے بڑے دشمن کو احسان کرتے ہوئے معاف کرتا ہے، یہ واقعی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، یہ واقعی اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے۔ محبوب، میں احسان مانتے ہوئے میں آپ کا غلام بنتا ہوں، میں آپ کا خادم بنتا ہوں۔ اب جو بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ حضرت سینا سمامہ بن اسحاق نے کی پیارے آقا کا لتاک اللہ کی قسم، سارے شہروں سے مدینہ برا لگتا تھا، سارے شہر، ساری دنیا کے ناموں سے نام محمد معاذ اللہ برا لگتا تھا، ساری دنیا کی شکلوں سے آپ کی صورت بری لگتی تھی۔ میرے آقا نے سنا اب کیا حال ہے؟ عرض کی پیارے آقا، اب ساری دنیا کے شہروں سے مدینہ خوبصورت لگتا ہے، اب ساری دنیا کے ناموں سے نام محمد خوبصورت لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ساری دنیا کی شکلوں سے ودوہا کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار کیا چیز بدل گئی آقا کی؟ نہ نام بدلا، نہ شہر بدلا، نہ شکل و صورت بدلی، سب کچھ وہی ہے۔ آج سمامہ کا دل بدل گیا، آج سمامہ کی دنیا بدل گئی، آج اس کو وہی محبوب اچھا لگنے لگا، وہی مدینہ خوبصورت لگنے لگا، وہی نام محمد اچھا لگنے لگا۔ تو بھائی یہ ہمارے دلوں کی حالتیں ہیں، جب دل میں محبت آتی ہے تو مدینہ کائنات سے خوبصورت لگتا ہے، پھر مدینے کی گلیاں بھی خوبصورت لگتی ہیں، مدینے کے پتھر بھی خوبصورت لگتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چلنے والے چوپائے اور جانور بھی اچھے لگتے ہیں۔ جب بغض ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے مدینہ بھی ہمارے شہر کی طرح ہے، وہاں بھی ایسی سڑکیں ہیں، وہاں بھی ایسی ہی عمارتیں ہیں، کیا رکھا ہوا ہے وہاں۔ جب محبت آتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ نام محمد کتنا پیارا ہے، اس سے کتنی لذت آتی ہے بولتے ہوئے۔ جب نام لیتے ہیں تو پھر یعنی پتا چل جاتا ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو سوارے نام محمد، پھر یہ نام اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اس کا ورد کرنے کو جی چاہتا ہے، پھر آدمی اس پہ بیٹھ کے یہ پیارا نام لیتا ہے۔ جب محبت نہیں ہے تو آدمی کہتا ہے کیا تم بار بار نبی کا نام لے رہے ہو، یہ تم نے کیا ورد وظیفہ بنا لیا ہے، کیا اس پہ بیٹھ کے نبی کا نام لیتے ہو، کیا تمہیں ہو گیا جب بھی سنتے ہیں نبی کے چہرے کی تعریفیں کر رہے ہو، اس کے ہاتھ کی تعریفیں کر رہے ہو، اس کی زبان کی تعریفیں کر رہے ہو، اس کی آنکھوں کی تعریفیں کر رہے ہو، تو وہ بھی تو ایک بشر تھے نا معاذ اللہ، ان کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے بھی دو ہاتھ تھے، بھائی کل تک بھی دو ہاتھ تھے، سمامہ بن اسحاق بھی دیکھ رہے تھے، آج وہی سمامہ بن اسحاق دو ہاتھ دیکھ رہے ہیں، آج وہی سمامہ بن اسحاق دو آنکھیں دیکھ رہے ہیں، آج کیوں ساری دنیا سے چہرہ مصطفیٰ خوبصورت لگتا ہے؟ اس لیے کہ آج ان کا دل بدل گیا۔ تو جو لوگ نعت رسول سن کے جن کے چہروں پہ بل پڑ جاتے ہیں، جن کے دل کڑنے لگتے ہیں، سمجھ لیجیے ان میں محبت رسول نہیں ہے، ان میں رب کی توحید ابھی تک رچی بسی نہیں ہے۔ رب کی توحید آ جائے تو محبوب کا شعر بھی اچھا لگتا ہے، محبوب کے نام بھی سونا لگتا ہے، اور محبوب کا چہرہ بھی ودوہا کا چاند سے اچھا خوبصورت لگتا ہے۔ تو اس لیے ثابت یہ ہوتا ہے، یہ آقا کی سنت ہے دشمن کو معاف کر دینا۔ جب مالک بن عوف محبوب کریم کو زخمی کرنے کے بعد، اتنے صحابہ اکرام کو زخمی کرنے اور شہید کرنے کے بعد بھاگے، تو کسی نے پوچھا مالک بن عوف کیا تم جنگلوں میں مارے مارے پھر رہے ہو؟ کہا نبی کو زخمی کیا ہے، بہت سارے صحابہ کو میں نے شہید کر دیا ہے، کہا ہوں جب بھی کہیں اللہ کے نبی نے دیکھ لیا مجھے تو چھوڑیں گے نہیں. اس نے کہا پاگل ہو گیا تو, جھلا ہو گیا ہے تجھے پتا نہیں, وہ نبی تو اتنا رحیم و کریم ہے, اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو مالک میں نو جا تو صحیح نا محبوب کی بارگاہ میں. وہی مالک میں نو جب گھر سے نکلا تھا تو بیوی بچوں کو لے کر نکلا تھا, عورتوں کو ساتھ لے کے نکلا تھا, سارا مال و دولت لے کے نکلا تھا. کسی نے پوچھا مالک بن عوف تو بڑا جنگجو ہے, عورتوں کو کیوں ساتھ لے جا رہا ہے, کہیں شکست ہو گئی تو اس نے کہا اسی لیے لے جا رہا ہوں کہ ہم سے بھاگنے والا یہ سوچے گا اگر جنگ سے بھاگ گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا, میری ساری مال و دولت یہاں ہے کیا بنے گا, اس لیے بچوں کو ساتھ لے جا رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی آدمی نبی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بھاگے نا. وہ آدمی جب محبوب کی بارگاہ میں آتا ہے میرے آقا دیکھتے ہیں جس نے زخمی کیا, جس نے تیر چلائے, جس نے اتنے صحابہ کو شہید کیا, وہ آ رہا ہے تو میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں, چادر بچھا دیتے ہیں کہ اب مالک بن عوف آ رہا ہے, دشمنوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھانے والے کہاں سے ملیں گے ایسے. والعافین عن الناس, وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, وہ لوگوں سے بدلے نہیں لیتے, وہ لوگوں پر رحم و کرم کرتے ہیں. دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کچھ ادار دیا ہوا تھا, آ کے مانگنے لگا تو آقا کریم نے کہا اچھا پھر آنا دے دیں گے. اب وہ آدمی غصے میں آیا اور کپڑا میرے آقا کے گلے میں ڈالا اور کپڑے کو بل ڈالنے بل دینے شروع کر دیے, اور میرے آقا کا گلا جب گھٹنے کے قریب آیا تو عمر فاروق نے اٹھ کر اس کو تھپڑ مارنا چاہا. میرے آقا نے کہا نہیں عمر, اس کا حق بنتا ہے, اس نے ہم کو دیا ہوا ہے, وہ آج مانگنے آیا ہے, خبردار اس پر سختی نہیں کرنی. اب وہ شخص جو کپڑے گلے میں کپڑا ڈال کے بل دے رہا ہے قدموں میں گر پڑتا ہے, کہتا میں نے تو ایسا کریم آقا کہیں نہیں دیکھا, میں نے تو ایسا کریم شخص دنیا بھر میں نہیں دیکھا جس کے غلاموں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے. تو پھر بھی غلاموں کو بھی روک دیتا ہے کہ غلاموں اس پر ظلم و ستم نہیں کرنا. میرے آقا کریم نے دیکھا ایک شخص آیا مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا, صحابہ دوڑے اس کو اٹھانے لگے, کہا نہیں چھوڑ دو اس کو پتا نہیں ہے. اس نے پیش کیا چلا گیا, جب چلا گیا تو پھر آیا اور آ کر آقا کے قدموں میں گر پڑا, کہا میں نے اس لیے کیا تھا, نکھوں یہ کتنے غصے میں آتا ہے, یہ نبی کیا کرتا ہے, لیکن میں نے دیکھا آپ نے مسجد کی بے ادبی تو قبول کر لی, آپ مجھے کچھ نہیں کہا, آپ تو بڑے کریم ہیں, آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں. کتنے قاتلوں کو میرے آقا کریم نے معاف کیا, کتنے گستاخوں کو میرے آقا کریم نے معاف کیا. تو یہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے, یہی یعنی حضرات اولیاء اکرام کی سنت ہے. سید احمد رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا, اتنی گالیاں دینے لگا, تو فلاں ہے, تو معاذ اللہ حرام زادہ ہے, تو یہ ہے وہ ہے, کرتا رہا کرتا, جب چپ ہو گیا تو حضرت سینا شیخ احمد رفائی کہتے ہیں اللہ کے بندے ابھی تجھے میرے گناہوں کا پتہ ہی نہیں چلا, ابھی میری خطاؤں کا تجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں قربان جاؤں اس رب کے جو میری ساری خطائیں دیکھتا ہے اور رحم و کرم فرماتا ہے, تو نے ابھی میری کم برائیاں بیان کی ہیں, اے اللہ کے بندے اور کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ لے. وہی جو ابھی تک گالیاں دے رہا تھا ہاتھوں کو چومنے لگا. تو میرے بھائی یہ ہے آقا اللہ جل مجد و کریم کہتا ہے ہم نے کن کے لیے جنت تیار کی ہے جو ہنسی خوشی میں اور جو تکلیف میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں, والعافین عن الناس جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین اللہ محسن کو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک ہوتی ہے نیکی, ایک ہوتا ہے احسان. نیکی کیا ہے, فرمایا کہ جو نیکی یہ ہے جو تمہیں جی کر کے بلاتا ہے تم بھی جی کر کے بلاؤ, یہ نیکی ہے. جو تمہیں ساتھ ملاتا ہے تم بھی ملاؤ, یہ نیکی ہے. احسان کیا ہے, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو احسان کیا ہے, میرے آقا نے فرمایا سل من کاتا کا واتے من حرما کا, جو تجھ سے رشتہ توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ, جو تجھے محروم رکھتا ہے تو اس کو عطا کر. دیکھا رشتے داریوں کے معاملے ہوتے ہیں, فلاں کو خوشی میں بلائیں گے فلاں کو نہیں بلائیں گے, کیوں نہیں بلائیں گے, اس نے ہمیں نہیں بلایا تھا, جس نے ہمیں بلایا ہم اس کو بلائیں گے, جس نے نہیں بلایا ہم نہیں بلائیں گے. میرے آقا نے کہا جو تجھ سے توڑتا ہے اس کو جوڑ, جو تجھے گھر میں نہیں بلاتا اس کو دے, اس کو تو بلا, اس کو اپنے ساتھ ملا, اور جو تجھے ساتھ میں بیٹھے ہوئے بھی کھانا نہیں دیتا, جو تجھے بیٹھے ہوئے دیکھ کے بھی تیری مدد نہیں کرتا, جب تیرے ہاتھ میں آئے تو اس کی پہلے مدد کر. وہاں پہ من ہرا ماں کا, جس نے تجھے محروم رکھا اس کو دے, جو آج ہمیں قرضہ دیتا ہے کل ہمارے پاس ہوگا تو ہم بھی اس کو دیں گے. یہ تو ہر جزا لسان اللہ لسان نیکی کا بدلہ نیکی. لیکن احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جس کے پاس ہم گئے مصیبت میں گئے, ہمارے سامنے کھانا کھا رہا ہے, ہمیں وہ نہیں کہتا کھا لو, ہم بھوکے ہیں نہیں کہتا, اس کے سامنے دولت پڑی ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں یار میں مجبور ہوں مجھے دو, وہ نہیں دیتا. لیکن جب اس کو مصیبت بنے تو ہم اس کو خود جا کر دیں, ہم اس کو خود کھانا کھائیں, یہ ہے احسان. اور اللہ کہتا ہے اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور وہ ہے کون متقی, جن کے لیے جنت تیار کی گئی. والذین, اور وہ لوگ, اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. ہاں کہ آدمی معصوم تو کوئی نہیں ہے, معصوم تو کوئی نہیں ہے, غلطی تو ہو سکتی ہے, آدمی خطا اور نسیان کا پتلا ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. کہا لیکن کن کے لیے جنت تیار کی گئی؟ جو غلطی کرنے کے بعد اس پر اڑ نہیں جاتے, جو غلطی کرنے کے بعد, بے حیائی کرنے کے بعد اس پر مصر نہیں رہتے. ہاں غلطی ہو گئی, اب جو غلطی ہو گئی, جب اپنی جان پر ظلم و ستم کر لیا, کہیں بھول گئے تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ, پھر اللہ کو ذکر کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. اللہ کو پتا تھا دنیا میں رہتے ہوئے انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن اڑتا نہیں ہے. کسی کو کہے یار تو نے یہ گالی دی, کہے ہاں میں اور 10 دوں گا. کسی کو کہے یار تو سنیما دیکھتا ہے, کہے اور دیکھوں گا, میں تیرے پیسوں سے دیکھتا ہوں. کسی کو کہے یار شراب کیوں پیتا ہے, کہتا میں اور پیوں گا, تو تیرے پیسوں سے پیتا ہوں, جاؤ کر لو جو کرنا ہے. نہیں, ایسا نہیں. جب کسی سے غلطی ہو گئی, آدمی شرمندہ ہو گیا, آدمی گر پڑا, باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی, باری تعالیٰ میں بھول گیا, تو بڑا رحیم و کریم ہے, مجھ پر رحم کر دے. اللہ کہتا ہے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا؟ بندے نیک کی یہ نشانی ہے, مومن کی یہ نشانی ہے, بھول گیا, بھول گیا تو پھر یعنی پریشان ہو گیا. اب ہوا یہ کہ ایک آدمی تھا سخی اور ایک انصاری, ان کی آپس میں دوستی تھی. انصاری کو جہاد پہ جانے پڑا اور سخی کو کہنے لگا بھائی میرے گھر والوں کا تم نے خیال رکھنا ہے, پردے دار خاتون باہر تو نہیں نکلے گی, تو نے سودا سرا لا کر دینا ہے. انصاری جہاد پہ چلا گیا, سخی اس کے گھر میں آتا جاتا رہا. ایک روز وہ سبزی لے کر آیا تو انصاری کی بیوی نے سبزی لینے کے لیے ہاتھ باہر بڑھایا تو اس نے ہاتھ دیکھا شیطان نے حملہ کیا اور اس کے ہاتھ کو چوم لیا. جب یہ چوم لیا تو اب فوراً اس کو پتا چلا کہ میں نے غلطی کی ہے. اب روتا پیٹتا ہوا جنگلوں کو نکل گیا, مدینہ شہر چھوڑ گیا. اب کچھ دنوں کے بعد انصاری واپس آیا اور اپنی بیوی سے پوچھا میرے دوست کا کیا بنا, تو بیوی نے کہا اللہ ایسا دوست کسی کو نہ دے, اس نے تیری غیر حاضری میں تیری عزت پہ ڈاکہ ڈالا, اس نے تیری بیوی کا ہاتھ چوم لیا. وہ پریشان ہو گیا, اب اس کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن پورے مدینے میں اس کا پتہ نہیں چلتا, پوری جگہ پہ اس کا پتہ نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا وہ روتا ہوا جنگلوں کو جا رہا تھا. انصاری نکلا ڈھونڈتا ڈھونڈتا, جب جنگل میں پہنچا تو دیکھا وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے, زاروں قطار رو رہا ہے, باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی, باری تعالیٰ میں بھول گیا, میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں, باری تعالیٰ مجھ پر کرم کر. اب اس انصاری نے پکڑا, اس کو گلے سے لگایا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آیا. میرے آقا نے فرمایا تیرے اس رونے کے بدلے اللہ نے تیرا گناہ بھی معاف کر دیا اور تیرے درجات میں بلندی بھی فرما دی. یا جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے, اس دن بھی میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کی کہ ایک آدمی کی مدینہ شریف میں کھجوروں کی سبزی کی دکان تھی. ایک کے بارے میں آتا ہے اس کی سبزی کی دکان تھی, اس کے بارے میں بھی یہی حدیث. ایک کے بارے میں آتا ہے اس کے پاس یعنی کھجوریں سوکھی ہوتی تھی, اس کے بارے میں بھی یہی حدیث ہے. دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے کوئی عورت سودا خریدنے آئی تو اس نے کہا کہ اچھا سودا اندر پڑا ہوا ہے. وہ عورت اندر گئی, اس نے جا کر اس عورت کو پکڑا, اس کا منہ چوم لیا. اب وہ عورت کہتی اللہ کے بندے کا یہاں اللہ نہیں دیکھ رہا, اللہ سے نہیں ڈرتا, کانپنے لگا, کانپتا کانپتا روتا روتا آقا کریم کی بارگاہ میں آیا. پیارے آقا میں ہلاک ہو گیا, میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی پیارے آقا ایسے ایسے مجھ سے گناہ ہو گیا. پیارے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ, نماز پڑھی. نماز کے بعد آقا نے فرمایا کون تھا جس نے سوال کیا؟ اب یہ نہیں لوگوں کے سامنے میں اپنے گناہ کو چھپا لوں, نہیں, فوراً کھڑا ہوا. میرے آقا میں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا تو نے نماز میرے ساتھ پڑھی؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ تمہارا گناہ معاف ہو گیا, آئندہ سے نہ اس گناہ کے قریب نہ جانا. تو کہا وہ آدمی جو گناہ کرتا ہے اور پھر اس پر توبہ کرتا ہے, اللہ سے معافی طلب کرتا ہے اور کس سے معافی طلب کرے گا بھائی؟ اور کون ہے گناہ معاف کرنے والا؟ رب ہی تو ہے نا. ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، رب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، دنیا داروں سے کہتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے، لیکن رب کے لوگ دنیا داروں سے چھپ کے رب کے سامنے پھر کرنے لگتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر مصر نہیں رہتے، بار بار نہیں کرتے، اس پر ڈٹ نہیں جاتے گناہ پر. کبھی بعض اوقات ہوتا ہے آدمی بھول جاتا ہے، آدمی خطا کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اس پر وہ آدمی جو ہے یعنی مصر نہیں ہوتا، بار بار نہیں کرتا. گناہ صغیرہ بھی بار بار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے، چھوٹا گناہ بار بار کریں بڑا ہو جاتا ہے. یا آدمی اس پر مصر ہو جائے، کوئی منع کرے تو آدمی اکڑ جائے. آج کل یہ بڑا ہوتا ہے کہ آدمی کو منع کیا جائے تو آگے سے اکڑ جاتا ہے، آ لو اب میں کرتا ہوں، جو کرنا کر لو، اب جو چاہتے ہو کرو میں کروں گا. یہ آدمی کسی کو منع کرے تو اس پر اکڑنا نہیں چاہیے، کہنا چاہیے یار مجھ سے غلطی ہوگی، تم بھی اللہ سے دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں، میں بھول گیا ہوں. لیکن جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے، جب شیطان قابو کر لے رہا ہے، پھر آدمی ناشے سے نیکی کی بات کرنے والے سے آدمی چڑھتا ہے اور برائی کی بات کرنے والے کو دوست سمجھتا ہے. پھر آج رب کہتا ہے میرے بندے جن کے لیے میں نے جنت تیار کی وہ مصر نہیں ہوتے گناہوں پر. اولئک جزاؤہم مغفرت، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے، بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وہ جنات اور باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وہ نعم اجر العاملین اور عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے، کتنا اللہ جل مجد الکریم نے ان کو اجر عطا فرما دیا کہ 2 سال 10 سال 20 سال 60 سال 100 سال کتنے سال تک آدمی نیکی کر سکتا ہے بھائی؟ پہلے تو نابالغی کی عمر ہے اور وہاں کوئی چیز فرض نہیں ہے، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر کئی نیکیاں کر نہیں سکتا، اللہ ویسے ثواب دے رہا ہے. کتنی مرتبہ بیمار ہو گیا، اب میرے آقا نے فرمایا جو آدمی کا ایک وظیفہ ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن وہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے، وظیفہ پورا نہیں کر سکتا، نوافل نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو کہا اب جتنے دن وہ بیمار رہتا ہے نا اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرشتوں جتنا یہ پڑھتا تھا اتنا تم پڑھو اور اپنا ثواب بھی اور اس کا ثواب بھی اس کو عطا کرتے جاؤ، اس کے ثواب میں کمی نہ ہو، چونکہ بیماری میری طرف سے آئی ہے، کیونکہ تنگی میری طرف سے آئی ہے، لہذا اس پر یہ کرم نوازی کرو کہ اس کو اس کا ثواب جو ہے وہ پورے کا پورا دیتے جایا کرو، اس کے ثواب سے کمی نہ کرنا. جب جوانی میں آدمی نوافل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیکی کرتا ہے، بوڑھا ہو گیا اب زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، زیادہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو اللہ کہتا ہے نہیں رکھتا، پھر بھی جتنے روزے جوانی میں رکھتا تھا ان کا ثواب اس کو دیتے جاؤ، کیونکہ بڑھاپا میری طرف سے آیا ہے، اس کو یعنی کمزوری میری طرف سے آئی ہے، تو اس لیے اللہ کہتا ہے کتنی دیر کر لو گے؟ 100 سال، لیکن اجر سبحان اللہ خالدین فیہا، عبدالعباد تک، کروڑوں سال تک، ان گنت سالوں تک، وہاں سال ختم، وہاں صدیاں ختم، وہاں دن رات ختم. کہا تھا عبدالعباد ہمیشہ تک اس میں رہیں گے. کتنا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. قد خلق من قبلکم سنن، لوگوں تم سے پہلے بہت سارے زمانے گزر گئے، تم سے پہلے بہت سارے بادشاہ گزر گئے، بہت سارے حسین و جمیل گزر گئے، بہت سارے ہاتھوں والے اور طاقتوں والے گزر گئے. کتنے کتنے آدمی عمریں بھی ہزار سال، ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار سال، قد بھی ہاں یعنی کیا کہتے ہیں 20-20 فٹ تک یا اس سے بھی زیادہ قد بھی، بڑے اچھے لمبے چوڑے پہاڑ کاٹ کے گھر بنانے والے گزر گئے. کتنے کتنے حسن و جمال والے جن کو دیکھ کے آدمی گمراہ ہو جاتا تھا، اور جو اپنے حسن پر ناز کر کے گناہوں میں جن نے زندگی گزاری، آج کہاں گئے؟ دیکھو تو صحیح نا، تم سے پہلے کتنی امتیں گزر گئیں، تم سے پہلے کتنے لوگ گزر گئے، کتنے بادشاہ گزر گئے اللہ کے سوا جن پر کسی کا حکم نہیں چلتا تھا. آج وہ شداد، آج وہ نمرود، آج وہ حامان، آج وہ فرعون کہاں گئے؟ آج بخت نصر کہاں ہیں؟ آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں جن کے حکم کے بغیر پورے ملک، پوری دنیا میں کوئی ہلتا جلتا نہیں تھا؟ آج وہ کدھر ہیں؟ آج دیکھو تو صحیح نا، فصیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، فنظرو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کی عاقبت کیا ہوئی. ان کے تمہیں کھنڈرات تو ملیں گے، ان کی بنی ہوئی عمارتیں قلعے تو ملیں گے، بنائے ہوئے شہر تو ملیں گے، آدمی کدھر گئے؟ وہ شاہی قلعے بنانے والے، وہ یعنی مدائن کے محلات بنانے والے آج کدھر ہیں؟ آج ان کی قبریں کدھر ہیں؟ قبریں ٹوٹ گئی، قبروں کے نشان مٹ گئے، آج کہاں گئے؟ وہ دیکھیے، وہ نور جہاں جس کے یعنی ایک کام سے پورے ہندوستان میں یعنی پورے کے پورے قوانین بدل جاتے تھے، جس کے ایک فیشن سے پورے کے پورے ہندوستان میں فیشن بدل جاتے تھے، جو جہانگیر کی کمر پر ہاتھ رکھتی تھی تو جہانگیر بولتا تھا اور اس کی خواہش جو تھی وہ قانون بن جاتا تھا، جب مرنے لگی تو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ یہ شعر لکھ دینا، بر مزارے ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ سرے پروانہ نہ پرے پروانہ سوزو، نہ سرایت بلبلے، ہم غریبوں کی قبر پر، آج کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، آج کوئی بلبل چہچہانے والی نہیں ہے، وہ پھول ڈالنے والا نہیں ہے، آج وہ وقت کے حاکم جن کی دولت جن کے طاقت کے یعنی چرچے تھے پوری دنیا میں، آج کہاں گئے؟ کہاں زمین میں سیر کرو، ہم بھی کرتے ہیں، پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، لیکن کس نیت سے؟ عیاشی کی نیت سے، دنیا کے اچھے اچھے منظر دیکھنے کی نیت سے، اس نیت سے کبھی نہیں کیا. وہ کیسر و کسرا کدھر گئے؟ وہ وقت کے حامان و شداد کدھر گئے؟ آج ان کے کھنڈرات دیکھیے، آج ان کی ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھیے. حضرت سینہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، لوگوں ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھا کرو اور دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. وہ جن کے حسن و جمال کے چرچے تھے، آج ان کے چشم خانوں میں جانور بیٹھے یعنی بیٹھے کر رہے ہیں، آج ان کے منہ میں اور چشم خانوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے. کچھ جانوروں کو اڑانے والا نہیں ہے، کچھ مٹی نکالنے والا نہیں ہے. آج قبریں جو ہیں وہ گر چکی ہیں اور ان کی قبروں کو بنانے والا نہیں ہے، تو کہا ذرا زمین میں غور و فکر تو کیا کرو نا. آج ہم بھی جاتے ہیں، شاہی قلعہ دیکھتے ہیں، دنیا کے عجوبے دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ان کے بنانے والے کدھر گئے. وہ جنہوں نے تاج محل بنا دیا، جنہوں نے ہرن مینار بنا دیا، جنہوں نے یہ مدائن کے محلات بنا دیے، وہ دیش نوشیرواں کے محل جو پوری دنیا میں جس کے 14 چنگرے ہوتے تھے اور پوری دنیا سے بلند ترین مقام گنا جاتا تھا، آج کدھر ہے؟ آج اس کا بنانے والا کدھر ہے؟ یہ اتنے اتنے بڑے شہر بسانے والے کدھر گئے؟ پھرو، چلو دنیا میں سیر کرو، یہ سیر کرنا بھی عبادت ہے، لیکن کس نیت سے؟ کہ یہ دیکھو ان ملکوں کے بادشاہ، ان قلعوں کے بنانے والے معمار اور حکم دینے والے بادشاہ، جو سواریاں کرتے آتے تھے اور چند منٹ جہاں رہتے تھے وہاں کروڑوں روپوں سے سیرگاہیں بنا دیتے تھے، باغات بنا دیتے تھے، ندیاں چلا دیتے تھے، آج وہ کدھر ہیں؟ اللہ کہتا ہے اپنی جوانی پہ، اپنی دولت پہ، اپنی دنیا داری پہ ناز نہ کرو، تم سے بڑے دنیا دار، تم سے بڑے دولت مند، تم سے بڑے حسین و جمیل، تم سے بڑے طاقت والے بادشاہ دنیا میں نہیں رہے. کتنی دولت آدمی کما لے گا؟ کہاں حامان کہ 40 آدمی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے وقت ان کی کمرے جھک جاتی تھی، کدھر گیا خزانے سمیت؟ کہاں شداد جس نے اپنی جنت سونے اور چاندی کے درختوں سے دنیا میں بنا دی، آج کدھر ہے وہ؟ تو غور و فکر کرو، جب دولت کے نشے میں دھت ہو، جب دولت کے نشے میں بے حیائی کر رہے ہو، دن رات شراب اور کباب کے اوپر زندگی گزار رہے ہو، غور و فکر کرو، ایک دن تم نے بھی انہی قبروں میں سما جانا ہے. تمہارا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا، یہاں تو وہ نہیں رہے جن کے قصے مشہور ہو گئے. لیکن آج ہمیں تو جانتا بھی کوئی نہیں، چند لاکھ آ جائیں تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آدمی یہ سوچنے لگتا ہے اتنی دولت ہے یاشی نہ کروں تو کیا فائدہ ہے اس دولت کا، اتنا حسن ہے بے حیائی نہ کروں تو کیا فائدہ ہے اس حسن کا. اللہ کہتا تم سے پہلے بڑے ہو گزرے، دیکھو دنیا میں ان کی عاقبت کیسے ہوئی، دیکھو دنیا میں آج وہ کون کہاں ہیں، آج کو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. ہذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، کھول کر مفصل کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. وہدن، اس میں ہدایت ہے، وہ موعظۃن، اور اس میں نصیحت ہے. کن کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے. پتھر دلوں پر کیا اثر کرے گا قرآن؟ کیا اثر کرے گی نیکی کی بات؟ اس ایک کان سے سنی اور اس کان سے نکال دی، اصل میں دوستو ہوتا یہ ہے ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، بے حیائی بدتمیزی حرام خوری کا اتنا زنگ چڑھا ہوا ہے، قرآن کی باتیں اثر نہیں کرتی، اللہ کے محبوب کی باتیں ہمارے دل کو نرم نہیں کرتی، یہ وہی قرآن نہیں ہے. جب ایک آیت پڑی گئی تو فاروق اعظم جیسا آدمی جو قتل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا وہ کانپتا ہوا کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں تو گھر سے قتل کرنے کے لیے آیا تھا، میں تو گھر سے مارنے کے لیے آیا تھا، اب مجھے مارتے مارتے محبوب کی بارگاہ میں لے چلو، لوگوں میں تو گستاخی کے لیے آیا تھا، اب میرے گلے میں رسی ڈالو اور ایک غلام کی طرح گھسیٹتے ہوئے اس محبوب کی بارگاہ میں لے چلو. وہاں وہ اتنے اتنے بڑے ڈکیت کہ جب اس قرآن کی آیت سنتے ہیں تو کانپنے لگتے ہیں، اور کہاں آج ہم پورا پورا قرآن سنتے ہیں، پورا پورا قرآن پڑھتے ہیں، دل جہاں ہیں وہیں کے وہیں رہ گئے. اصل میں میرے بھائیوں جب تک وہ یعنی بارش ہوتی ہے تو پتھر پر بارش کیا کرے گی، پتھر پانی کو پیتا نہیں ہے، پتھر بہا دیتا ہے، لیکن جو زمین پانی کو پی جاتی ہے اس سے کھوپڑے نکلتی ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں. اس ہمارے قرآن کی مثال اس رحمت کی بارش کی طرح ہے. بارش ساری زمین پہ ایک طرح برستی ہے، پہاڑوں پر بھی برستی ہے، پتھروں پر بھی برستی ہے، شور اور کلر زمین پر بھی برستی ہے، اور گندگی کے ڈھیر پر بھی برستی ہے. گندگی کے ڈھیر پر برستی ہے تو اور گندگی زار ہوتی ہے اور بدبو پھیلتی ہے. آپ نے کبھی بارش ہوتے دیکھی، بارش کے بعد ہروڑی اور گندگی کے ڈھیر سے اور زیادہ بدبو آتی ہے. کوئی کہے بارش ہوئی تو بدبو بڑھ گئی، بارش بدبو والی تھی؟ نہیں میرے بھائی، بارش نے تو اپنا کام کیا لیکن گندگی سے گندگی زار ہو گئی، پتھر سے اوپر سے مٹی جو تھی وہ بہ گئی، پتھر کا پتھر نکل آیا، کلر والی زمین شور زمین نے پانی کو نہیں پیا، آگے بہا دیا، دریاؤں میں پانی چلا گیا، وہ ایسی کی ویسی چٹیل میدان رہ گیا. لیکن جو اچھی زمین تھی اس نے پانی کو پیا، ادھر پانی اندر گیا، ادھر وہاں سے کتنے کتنے خوشبودار پھول نکل رہے ہیں، پھل کتنے کتنے میٹھے نکل رہے ہیں. تو جو قرآن کو اپنے اندر سموتا ہے اس سے رحمت کی شوائیں نکلتی ہیں، اس سے نورانی شوائیں نکلتی ہیں. اور جو ابھی ادھر قرآن سنا، ادھر یعنی ٹی وی پر بیٹھ گیا، ادھر بے حیائی کی محفل میں بیٹھ گیا، ادھر حرام خوری شروع کر دی، قرآن وہاں نہیں رہے گا، قرآن کی شوائیں قرآن کے انوار وہاں نہیں رہیں گے. تو پاکی پاک جگہ پہ رہتی ہے، برائی بری جگہ پہ رہتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی عقل کبھی مثانے میں نہیں گئی اور پیشاب کبھی دماغ میں نہیں آیا، یہی مثال ہے. قرآن پاک دل پاک گھر میں رہتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ ناپاک دل میں رہتا ہے. ہم نے اب خود سوچنا ہے، اس قرآن کو اللہ رسول کا اس دل کو اللہ رسول کا گہوارہ بنانا ہے، قرآن کی آمادگاہ بنانی ہے، یا کفر و ذلت اور بے حیائی کا گھر بنانا ہے. تو کہا ولا تہنوا ولا تحزنوا، فکر مند نہ ہو، وہ مسلمانوں پریشان نہ ہو جاؤ. مومنوں ٹھیک ہے دنیا میں مصائب و علام آتے ہیں، ٹھیک ہے بعض اوقات کافر تم سے دنیاوی لحاظ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی وہ فلسطین میں ظلم کرتا ہے، کبھی کشمیر میں ظلم کرتا ہے، کبھی شیشان میں ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں دولت ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے. تم خالی ہاتھ ہو، فکر نہ کرنا، غمگین نہ ہونا. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو برتری تمہیں ملے گی. شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، شرط یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کاموں میں تو ہم ان سے آگے بڑھ جائیں، کھیلوں میں ان سے آگے بڑھ جائیں، نہ مسلمانوں والے دکھا لیں. کہا نہیں، مومن ہو جاؤ، برتری تمہیں ملے گی، عزت تمہیں ملے گی، دولت تمہیں ملے گی، اور فتح بھی تمہارے پاس ہی آئے گی. این یم سس کم کر ہوں، اگر تمہیں تکلیف پہنچی، فقط مسل قوم کر ہوں مصر، ہوں تم سے پہلے بھی یہ قوم کو تکلیف پہنچ چکی. یہ جنگے جیسا میں نے رات کو حل کیا، جنگے احد کا واقعہ ہے کہ جب مسلمان جو تھے وہ پریشان ہو گئے، بہت سارے صحابہ 70 کے قریب اول العظم صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے، 70 کے قریب صحابہ جو ہیں زخمی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود زخمی ہیں. تو مسلمان پریشان ہو گئے، تو اللہ کہتا ہے مومنوں پریشان نہ ہو جاؤ، آج اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو پچھلے سال بدر میں کافروں کو بھی تو تکلیف پہنچی تھی نا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہے رب کے، سارے دن ہیں، ہم دنیا میں پھیرتے رہتے ہیں، کبھی اچھائی کبھی برائی، کبھی رب کی رحمت کبھی رب کی طرف سے امتحان، کبھی دولت آ گئی کبھی چلی گئی، کبھی عزت مل گئی، کبھی کہیں بےزتی ہو گئی، یہ تو رب کے دن ہے، کبھی رب اچھے دن لاتا ہے، کبھی رب امتحان کے دن لے آتا ہے، تو یہ پھرتے رہتے ہیں، کبھی فتح کسی کو ہو جاتی ہے، کبھی بظاہر شکست مسلمانوں کو ہو جاتی ہے، کبھی بظاہر ہاتھ کافر کا اوپر ہو جاتا ہے، تو کہا یہ مومنوں یہ سارے دن رب کے ہیں، رب ان کو پلٹتا رہتا ہے، رب ان کو بار بار لاتا رہتا ہے، بھلے یعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ اللہ جنا لے جانا لے، لوگوں کو علم دے دے ان کا جو ایمان لائے ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ کو علم ہو جائے، یہ اللہ کو پہلے علم ہے، ظاہر قرآن پر اگر عمل کریں گے، ظاہر قرآن کے اگر ترجمہ کریں گے تو یہی ترجمہ بنے گا کہ اللہ کو علم ہو جائے، تو کیا اللہ کو پہلے علم نہیں ہے؟ اللہ معاذ اللہ صاحب جنگ کرانے کے بعد دیکھتا ہے کہ ثابت قدم کون رہتا ہے، منافق کون ہے، جنگ سے بھاگتا کون ہے اور کافر کون ہے، نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ کو علم ہو جائے، لیکن اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مومنوں کو، محبوب کو علم دے دے کہ کون ہے وہ آدمی جو ایمان لایا، وہ یت پاخیدہ میر کم شہدا، اور اللہ نے یہ تکلیف اس لیے دی کہ تمہیں شہادت عطا فرمائے، شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، تمہیں تکلیف ایسے ہی نہیں دے دی، جو تمہیں جنت بھی دینی ہے، تمہیں دنیا آخرت میں عزت بھی دینی ہے، تو اس لیے احد کے میدان میں تھوڑی سی مصیبت آ گئی تاکہ اللہ جل مجد الکریم تمہیں تم میں سے کچھ کو شہدا بنا لے، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، والی محس اللہ اللہ زینا آمنو، اور تاکہ اس لیے جنگ کرائی کہ اللہ مومنوں کو بڑھوتری عطا فرمائے، وجم حقل کافرین، اور کافروں کو مٹا کے رکھ دے، کافروں کو ملیا میٹ کرے اور مومنوں کی شان کو بڑھا دے۔ ام حسد تم، کیا مومنوں مسلمانوں تمہارا گمان ہے، ان تدخل الجنہ کا، کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، ابھی تو اللہ نے یہ آزمایا نہیں ہے کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے، میں کو تم میں سے، ویعلم الصابرین، ابھی صابروں کا بھی پتہ نہیں چلا، ابھی صابروں کا بھی امتحان نہیں ہوا، تو سائے پر صبر کرنا مسلمان کی شان ہے۔ ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا بس، اب ہمیں کیا ہے جی، ہم تو جنت میں جائیں گے، جو تھے کریں، بے ایمانی کریں، رشوت کھائیں، سود کھائیں، دن رات بے حیائی میں گزاریں، وہ جی ہم مسلمان ہیں، کہا کیا ہے، جنت میں چلے جاؤ گے، تمہیں تو آزمایا جائے گا، تمہیں یعنی بات میں، دولت میں، جان میں، کوشش جہاد میں آزمایا جائے گا، میں صبر کرنے والوں کو دیکھوں گا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم چاہتے تھے موت آئے، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ وہ تم سے ملے، موت سے پہلے آدمی کہتا میں یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں دین کے لیے وہ کر دوں گا، لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم تو کہا کرتے تھے فقد رأیتموہ، اب تم نے اس کو دیکھا، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اب تم دیکھ رہے ہو، اب وہ ملی ہے، یعنی صحابہ میں سے کچھ پریشان ہو گئے احد کے دن، تو کہا نوجوانوں تم ہی تو کہتے تھے کہ شہادت مل جائے، تم ہی تو محبوب کو کہتے تھے کہ باہر جا کے لڑنا ہے، ابھی محبوب کی یعنی تمنا کے خلاف تم نے بات کی، اب جب موت آئی ہے، اب جب شہادت ملی ہے، اب جب زخم ملے ہیں، تو اب پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ تو تمہاری تمنا تمہیں مل رہی ہے، یہ تو تمہاری آرزو تمہیں ملی ہے، اور پھر موت دے کے تمہیں عبد الاباد تک حیاتی بھی دینی ہے، اس پر تمہیں یعنی اللہ کی رحمتیں بھی ملیں گی، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے جو تم مانگتے تھے آج تمہیں وہ مل رہا ہے۔ تو دوستو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ان مومنوں کی صفتیں عطا کرے جو اللہ نے یہاں بیان کی، اور ہمیں ان لوگوں سے بچائے جن کی عاقبت بری ہوئی، اور ہمیں ان کی یعنی آثار قدیمہ دیکھ کر اللہ کا خوف اور رب کا ڈر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھیں، سمجھ کر عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔